فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن دقيسي الكسو دوادا برنامج كدو وحوريسي دو هذا نوكلات كما قشان إداعة إسلامي الفرقان قضو بدعا وانيذكو وهاي نوحا كمدا إذا مدى حركة مجاهدين تل شباب وساعدي لصودا في قيبة كمدا هولايذي إسلامي غاهي باي كفلوي ويركرنا حبشيدي إتوبيا ياسكر تمامل كونفرق البيد حكو أدن دقالة داس يانعا وبرنامج كدو وهاينا ciidamada shisheeye ee atmis oo ku dhawaaqay inay Soomaaliya ka saareen 3,000 oo askari. Waxaad maqli doontaan xogta shir ka dhacay xalana oo lagu shaaciyay in la soo gabagabeeyo wajigii labaad ka bixitaanka ciidamada atmis ee dalka Soomaaliya. Sidoo kale caawo inta uu barnaamijka socdo waxaad ku maqli doontaan kelimaadkii laga jeediyay kulan ballaaran oo jihaadka looga hadlay oo ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Bay. كاس ويسوغو يمادين سلادين وحقرد نقابو وضيال كسو جيدا لحي لباتن بيلود وكميدا بيلها دaga قبل كاس بيان كولان كاسي لغا سو ساري يواليغا قبل كاسي اياد عاو روحو كومغلي دونتان بقلال روحو دقمدا كرتون واري اي شبه الله هوسي كودا وضي فيلم كيال كتايب اي كسو سارتي دقال كي عاد قار كميدا هددوينيه دا وضي او كورمي ايان روحي ذنكو غاينا inka badan 400 oo ruux oo Itoobiyaan ah oo macluul ugu dhintay gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. Qodobadaas ayaan caawa barnaamijka idinku gaahayna. Hadani ilahi bu'id al-ama lidinin azimin huwa as-sami waahabeenimo ay 4 soo galeeyso taariikhda hijriyadana ay ku beegan tahay 29ka Rajab sanad 1404 ka hijriyada aan soo qabno qodobka ugu horeeya ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii la soo dhaafay qayb ka mid ah walaayadii islaamiga ah ee Bay waxay ka fuliyeen weerar karna Itoobiyaanka dalka Soomaaliya ku soo duulay iyo sidoo kale ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ciidamada mujaahidiinta ayaa waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka Awdiin la oo ka mid ah deegaanada u dhow magaalada Baydhabo halkaas waxaa lagu weeraray ciidamada maamulka Koonfur Galbeed sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta waxa ay weerareen ciidamada Itoobiyaanka ah ee ku sugan degmada Bardaale ee gobolkaas waxaa sidoo kale jira weerar mujaahidiinta ay ku qaadeen fariisin ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin deegaanka Makuudo ee dowladka magaalada Baydhabo sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxa ay howlgal isbaarsifayn ka fuliyeen inta u dhaxeysa degan degay iyo sidoo kale bun bishaaro ee magaalada Baydhabo waxay mujaahidiinta isbaarsifeentan ku soo qanimeysteen sidaan xogta ku helnay hal qore waxana sidoo kale jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada isbaarada u tiilay ee ka tirsanaa maamulka Koonfur Galbeed lillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran bi islami سأبقى فخورا بإسلامي قضب بضن يا عاوين غصو الصعودة بل سمر كان أي نوعدو دنك أي حالانه أو أهل كلغا مليغو دقر وليبو أو صومالي دا قسيسا إذا ما دشي شيء أتمس أو صومالي دوري طبن سنة كور كسو دولي لبضي سنة إلا صودا في وحا أي ودين in ay dalka ka saarayaan tira kamid ah askartooda Soomaaliya ku soo duushay sanadkan 2024 ka hadda bilowgiisa inuu mareeno waxa la filayaa inuu noqdo sanadka atmis ay Soomaaliya ka saarto askarta ugu badan saacadii la soo dhaafay xirada xalane war ka soo yeeray waxa lagu sheegay in ururka midowga Afrika uu ku dhawaaqay in la soo gabagabeeyay wajigii labaad ee ka bixitaanka ciidamada atmis ee dalka Soomaaliya ورسا حافظت كسو بحيطة لسك عيدة مدى أتمس إيامي سو مهر اللو أرنجي رأيه لغو شيغي إن كمانان كترسن عيدة مدى أتمس لغا ساري دلقة الصوماليا إسلا مركان اللووريجي إلا تضب سلق مسؤولين كترسن وحلوغي رقرا مذي مدوبي أتمس يا شركو قبطي حرادة حالاني وحين شاقين إن عيدة مقاريا سدح كنو أسكري أي صوماليا كسارين تاسو كدقان إن أسكرتان أيسان مردن بكامن نقندونين وحايو ويرين هولغالك نبات إلالين تصوماليا sida lagu sheegay war saxaafadeedka 3000 ee laga saaray Soomaaliya ku sugnaa 9 saldhig laba kamid ah saldhigadaasi waa la baabiyay halka 7 kale tan lagu wareejiyay ciidamo ka tirsan dawladda federaalka goobaha ay ciidamada ATMIS isaga baxeen waxa kamid ah madaxtooyada filla Soomaaliya xarunta baarlamaanka Raagacelle Biicade Qorilo iyo laba saldhig oo ku yaala duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose Bisha Juune sanadkan 2024 ayaa la filayaa in ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan soo duulayaasha ATMIS laga saaro dalka Soomaaliya. Sabqa fakhuran bi islami. Waaga qaybaha hore ee barnaamijka ayaan wali kugu dajirnaa dhuuxa wareysiyada kulan aad u ballaran oo looga hadlayay jihadka isla markaana ay isugu yimaadeen hoggaanada 26 beelood oo kamid ah beelaha daga walaayada Islaamiga ah ee Bay ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Buulafulay kulanka oo ay gogoshiisa fidisay walaayada Islaamiga ah ee Bay ayaa waxa looga hadlayay jihadka odayaasha iyo wax garadka iyo sidoo kale salaadinta beelaha ayaa balan qaaday in ay naf iyo maalba jihadka la garab istaagay yihiin hoggaanada qabaailada ee kulanka qayb ka ah ayaa baaq dheer u diray umada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka degan walaayada Islaamiga ah ee Bay aan markaan idin maqashiino qaar kamid ah codadkii laga jeediyay kulanka waxaan ku hormarinaa bayaan dhowr qodob ka koobnaa oo halkaas laga aqriyay bayaanka waxa aqrinaya Sultan Abdul Qadir Abd Aziz Dade وافهينك اوديهاش دقن كولايدي اسلامي غاه باي بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا الى الجهاد ايها الشعب المسلم الابي قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استضعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وقال صلى الله عليه وآله وسلم وإذا استنفرتم فانفروا بيان كسو بحي قولاها نقبضا ولا يذا باي كذب كلا وضتشي أو أي إساقي مادين قولاها نقبضا كدقا كشراعة إسلام كا oo ay ku qorfeynayaan xaaladda uu marayo dalka iyo waxa kaga aadan ummada muslimka ayaa waxa ka soo baxay qodobadan soo socda koow ayadoo laga anbaqaadayo ayadaha iyo ahadiista nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oo kor ku xusan iyo waajibnimada u istaagida jihaadka ayaa golahu wuxuu go'aan ku qaatay in uu baaq dheer u jeediyo ummadda muslimiinta ah ku nool wilaayada islaamiga Bay in naf iyo maalba ku bixiyaan jihaadka lagula jiro cadowga Allah ee hororka ah. Labo, golahu wuxuu si adag ugu soo horjeedaa una ambaareynaya wareejintii murtad Muuse dabadhilif ku wareejiyay dekedda Zayla cadowga Xabashada Ethiopia. Saddex, goluhu waxay ugu baaqayaan dhammaan dadka ku nool wilaayada da'yar iyo waayeel intaba in ay buuxiyaan xarumaha tababarada ayagoo dhaqan gelinayo qolka Allah oo ah wa a'iddu lahum mastada'tum min quwwatin wa min ribadil khayl wa min ribadil khayl turhibuna bihi aduwa Allahi wa aduwakum. Afar, goluhu wuxuu cadeynaya in naf iyo maalba la garab taagan yahay mujaahidiinta bariga Afrika. Shan, goluhu wuxuu u tacsiyeynaya eheladii ku waxyeeloobay iyo kuwii ku shahiiday iyo kuwii ku dhaawacmay iyo kuwii ku hantabeelay duqeymadii arxandarada ahayd saliibiyiinta ka geysteen qaybo ka mid ah wilaayaadka sida Galguduud iyo Hiiraan. Lix, goluhu wuxuu ugu baaqayaa dhammaan bulshada muslimka ah ee ku nool wilaayada in ay gacmaha isqabsadaan ayna u midoobaan la dagaalanka cadowga Allah. Qaala Allahu ta'ala, inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa qala ta'ala, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تضبع قوله وحو أغباقيا طمان بلشادا إن أي دردر قليان أي نحوجيان وحبرشادا. سداد قوله وحو بغادينيا سوند وينيا دردر قلينتا وحبرشادا كسعتا ولايدا إسلامي غباي. سغال قوله وحو بغادينيا qabaailada ka galay kaalimaha hore difaacida shareecada Islaamka. Toban, goluhu wuxuu kale u bogaadinayaa dagaaladii ugu dambeeyay oo lagu xasuuqay murtadiinta gaar ahaan deegaanka Caad ee wilaayada Mudug. Wabillaahi tawfiiq. Bayaankan halka uga gudubno. Sidoo kale golaha nuqabada wilaayada Islaamiga ah ee Bay ayaa kulanka ka hadlay. Bismillaah, alxamdulillaah, wassalaatu wassalaamu calaa rasuuliillaahi amaa baad. Naqabada golaha walaayada Islaamka Bay cadow ka maday arintaas feeriday iyo wajahada oo cadowka ku wajahanyay wadanka Soomaali. Arintaas go'aanka sadal akhri afayaanka golaha naqabada walaayada soo akhri unoon may kale ka daraana insha Allah arimahaas ani on saadun la kabla oo hortana garab taaganayne waana tan hakane undurmeed hakane maday cadowka hororka ah murtaad Muuse Bihi wadanka Soomaali dhiniga uu soo dhiibi cadowkaas iska difaana ummadda Soomaaliyeedna ma in ka baaqana meel kasto iyo roogd in odowkaas iska dhahay odowkaas iska reeb naqabada Islaamka walaayada Bay ma isla goorna in odowkaas la ku horseeda jihaadka la taageera safka hore libuuy waari waayel ninay hechal hirna in faroo xifaafan la soo bi arantaa sharaad Islaamka ayda la dhagin gali antaas iska rahane walaayada Islaamka dadka ku nool ma in ka baaqana intii mas'uulinka umba noqoba intaa ka kulantay ma iska raana in lamba qabil jeeyo iska boori oo jihaad ku san ka baaq arantaas walla ko qobada insha Allah uma in sheegana meel ka soo roogan afkaana ta ka hadalahay afka Islaamku godob ahaan qabeelka anaka dhaladay hareen ma in ka baaqay in jihaad ka taageer in jihaad ka garab suruma sarhan walla u leeyma way jihaad ka wal kale si darsami may ka dir ka darsamay wadankii Berkoo murtaad Muuse Bihi hadiibi marka insha Allah arantaas may laha hay ka kahoy saf ka hore hay buuhiyoy dagaalka in surumoy mujaahidiinta ay garab surumoy lamba gorij ay haqaadoy arantii mujaahidiinta lagu sugee al shabaaba lagu sugee dagaalka la raayma wadanka sadii hore ma Itoobiyaan ka tii wal qabsadahay maylana langwiin ilaa yarba durmaday ka kahoy arantati hore ma ah maylana insha Allah islaam kan ka baaqana meel ka storoog odoggo hororka ah inisa toosa lan ku horseed anta saad la gorfayn anta saas karani walaal ilaan kan noqobada walaayda bay insha Allah arantaas Allah go'ami bismillaah alhamdulillahi wahda صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله ثم الحمد لله إله مهدينا سبحانه وتعالى مهدنا ماضي بالله ولهين انت اسكدب وعن مهد علنينا إعلامك بهل إعلامك وحي ما تجرو حقيقة قارسيني سؤدونك دعلا ليس intaas kadib bayaanka la soo saaray oo akhriinayay insha Allah wa ta'ala ee afayanka golaha anaga soo saarnay insha Allah wa ta'ala waan anaga naga soo baxay waan u fakarnay waay waxaan baaq u jeedinayaa awalan Ethiopia dawladda Habashida ayaan baaq u jeedinayaa waxaan leenahay haddii ku riyootay baaliraada ninkii habeen hilma xariir ku gundudi ilaab shaanaysay ilaa la kaa hilma xariir ku gundunti mad aadna iska dhaafay taa ka biri oo Soomaali ma helayshid insha Allah ta'ala Allahu akbar waxaan u sheegaynaa Ethiopia waa hilmootay insha Allah ta'ala adawgii soo jireenka Soomaaliya tahay insha Allah ta'ala waxaan ku sheegaynaa Abi Ahmed waahi limootay kuwa macnaha wax ku sheegayna been ay ku sheegayn waxa adiga ay horta qof waxa lahaa wax dhiib qof waxa lahaa wax dhiib wadanka muslimiina askale Soomaali askale muslimiina askale murtadiin waxba kuma laha murtadaaba kuma laha been ay ku sheegayn waxay ku siiyeen ayaga malaha mana ku siin karaan insha Allah ta'ala taas ugu waxaan ogaanaysa sidii walaalahay ay horta u sheegeen in maanta laga beelaa horaalam dagaal kugu lu jirnay hadana inaan saddex jibaar dagaal aan kugu jirno anoo kala haray inaan sagayd kabiir insha Allah ta'ala bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wala aqibata lil muttaqiin wala udwaana illa 'alal zaalimiin wa ashhadu an laa ilaaha illa Allah wahdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu amma ba'da assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh akhwaana ilaahi subhaanahu wa ta'aalaa ma adskulle allee naga dhigay dad muslimiinka nawaafajeen nabooyinkiisa kuwa ugu khair badan allah asa mahad aan la koobi karin iskale maanta waxaan anaga aan u taaganahay dalka iyo diinta id kasto ku soo hadgudubto in gacan iyo dhaqaale aan ku bixino sababtoo ah maanta waxaad ogtihiin Ethiopia shalay waa imaaday ciidanmayna ku imaaday dadana dhahay anaga wax ku adeegsanayna maanta waxay sameeyeen badii ay dhinaca ka soo dageen nin badda degayna dhul ma wara qof ka raw ma wala hanba maanta marka waxaan leenahay badda markii la leeyahay in inta badda laga raadiyo in ka badan baan imankaas lagu wareejiyay nin baa hadda ka hor waxa lagu sheegay laag la'aan baa qabatay waa hurdaaliir markaas ah hurdadii hirde ee waxa uu imaaday riya loogu yimid waxa la yiri asigoo laag la'aan ah 9 diinar baan ku siinaa la yiri markaas wuxuu dhahay 10 iga dhiga mar labaad loogu eeliyay 9 baan ku siinaa 11 iga dhig mar saddexaad 9 baan ku siinaa 11 iga dhig markii damaasiga 9kii taagantay uu soo kacay aan waxba hayn markaas wuxuu yiri in dhahay inta isku qabtay aan hadda 9kii haliisiyo hadda waxaan leenahay Muuse Biixi iyo Abi Ahmed riyada beenta aad soo dhisteen insha Allah dad muslimiina Soomaaliya idin ka dambeey hadaan u nahay odayaalka ku dhaqanka shariicada Islaamka bay waxaan go'aansanay af iyo idin inaan ku bixino wax alla waxaad maanta soo qorsheysteen hadii aad maanta beentii aad ku soo tashateen ilaahay ayaa idin diiday anaga idin diidnay waxaan leenahay marka dadka ku nool walaayada bay anaga maanta hadaanu nahay nuqabadiina oo ku dhaqanka shariicada islaamka waxaan qaadanay dhigeena iyo maalkeena inaan ku bixino Ethiopia meel kasto ay joogto dalka ha joogto ama dibadda ha joogto qof kasta Allahu akbar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا ليال مشهد للدوغين وحواي بولوف الله واي وضياش وقول كباي وها شركة قاعدة دين أي أشرين شر oo salka argagixiyay ama salka arakiliyay oo waxa way ama Ethiopia. Ethiopia dul muslim leh masqaada karta. Waxa uu gaado weeyse Ethiopia heerkii mar hore la teersiyay xilliga siyaad bar dhibaatooyin la teersiyay waa ogtay. In gaalo dhansa u gurmatay Ruush iyo kulliisa u gurmatay qabi oo arsababa afadlikay. Hadda maana iyo Soomaalida sidii hore ahaayeen muslimiin inii markaas oo ii meesha keeshareen waxa ahaayeen jaayira ahay magciisa ninkii oo madaxweynaha ahay diigmalka dhaga jiran iyo maana kitaabad u teegan in kitaabad difaacay diina difaacay muslimiin diyaar u ay laga muslimka ay oo macnaha oo diinis u dagaalanay ilaahay ba karab iska shara gaalada ilaahay karab iska bax gaalada waxa uu sheegnay oo uu sheegnay Ethiopia dulka Soomaali aan idin masqaada kart ilaahay ku tiide muslimiin waa ku tiide diinina waa ku tiide gaala iyo diin meel bas isla kaleen waxa la ka tiide adoo gaal ay oo ilaahay oradiis waxa kale heer dad muslimiin ay deegan wad in idin qaadatay ilaahayna ma ogol iyana ma ogol wara lu ku tiide in naftood iyo maalkood u horeen na diyaar u heen hadii degmooyinkii heesida idin lahaday saddex bari gudaantooda in degmadii idin dhoogtay fidhigaas halkaa yibiday Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da markor ilaahay aan mahadnaqaan alhamdulillah mahadlin koob kor ilaahay isku leh may taageeray horti shirkan oo inta ku soo di bayaanka ku bahi inuu hasaarnay waana taageersana go'aanka iyo qaadadaan isii midheegaseen bayaanka ka taali insha Allah ilaahay oo uu sheegay inuu la dagaalagno iyo go'aanka qaadanay insha Allah hadii ilaahay dum uu Ethiopia oo uu ilaahay badanyi laakiin gaalagii ka maayneen kuma meel biyo roogdo Habashada Ethiopia oo soo jireen ma ogna oo ogaado jarnay Ethiopia hilibka eeranka ay may baray Soomaaliya barta Sayid Naxa Abdullah Hassan bari Ahmed Guriye bari iskasan walaadaha ka baabiyay macnaa walaayada tooda nimada yadaa ninka duuli gordaan 77 kii may ogaado jarnay iskoolka uu dhakadaano waa ka madii bariyada ay tan tilka bilaawo jari odow ku Soomaaliyo ma kale ogna idaacadii oo Soomaali ku shaqay jari aw ku sii madii warka galiyaan ma arjareena taliska nugul liya jabka nafla aariga arjare hadana nafla aariga la wada niijabki la wada khaayimnimo la wada may la ray abi ahmed walaas jabada ka qaaday oo saliib ka qaaday in masaajididii islaamka dhan aad dumiyo oo Ethiopia ka taali hadana ma hanjeed ahaan Soomaali ka taali intii dumiyo u jeedidiis ba taasu may kale ka darsaday badii ba qaaday may la nana man ka murtidiin toogaamiyahay oo madaxweyne iska sheegay oo jin iska sheegay oo aad qaatiyalkan ah Habashada Ethiopia la xamar dhahroogo oo le safiir aha iyo ku hadalay badu Soomaali intii uu dawladda xamar rafay lahaayti laakiin hadii hadda la xamarreen walba meen argaan yeli waan xamar leh dhahroogo hadii Ilaahay idmo wadankan Ilaahay yeli umudan gargaaraso isin si ku dhiciyaaso muslimiintana farax giliyaas yarooga mujaahidiina insha Allah waqti dhow inuu isagnin saaranta hadii walaayada gobolka Bay noqobada islaamka una ana may ballan qaadnay in uu dagaal siin la galno horno siin kale jarnay in dagaal siin la galno sagiri kabiir walay warkaan dheegahaayo islaam aan siin la galo doonaa insha Allah wadankani isan roogi doon insha Allah taasa ballan qaadana waan horeen hanba la qaadni jihaadka horno ka jarnay waana laba raaban insha Allah hadii Ilaahay naftara la ka nagado gabagabadii waxaa kulanka soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee Bay Sheikh Hamza Abu Jaafar بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا الله تبارك وتعالى يا أمه النقانة نعموين فرح بضن نسي ونحن كوبكرنا من موقته iyo mad qarso oo intaba iska jaran aan baada alhamdulillah tabaaraka wa taala shaqan qabada aan runtii waqti badan ha ka qaadadi shirki wada tashiga haay lanka aransaday arrimihi ad bayaanka ha ka bay kumad haayti horumarinta daacwada tacliimta jihaadka iyo qodobadii lamad ka haay maylana jazaakumullahu khayran an kali amay dirda arrimaya hadalladoodii halka horan dhamaayeen may dirda arrimaya bayaankasi anan ku nagana afkubati ulasma leh bayaankasi inanagada bayaan ficil la socda oo dhabe niyi la jirta bayaankasi inanagada bayaanta athir shee saameyntiis waqti dhow la arago luku arago dhamaan bulshada qaybo jeshal bedelan oo una masuulinta ka anana oo walaayada ka nool bayaankasi in saameyntiis ku muuqato cadawga una duulanka kaana bayaankasi in isbedelka shaana dagaalka iyo qaabku saata ka socdo in isbedel ay saameyn ka weelado qadiidaasi waa qodobkan ka koowaad ana dardaaramo qodobka lamaad umata ilaahay subhanahu wa ta'ala mas'uuliyadda ku saarin ragnu qabada dadka muslimiinta oo galaayada ka nool intaas leeyo walaayada 20 ilaa qabiil iyo ka nool 20 ilaa tan qiimeeyo fadhiidiya mas'uulku ah mujtamaaciga bulshada deegaanka ka nool ama walaayada ka nool lan kala ma ka nool inta la mas'uulan ah habashii iyo gaal raaciyo oo de kolayo meelo kooban ka jara haddii la ku reebo inta kala walaayada degan ragan mas'uulinta ah may fadaane bayaanka say inay insha Allah ta'ala ka fulo waana ka socdo saameyntiisa si degdeg ah lanku araga dhamaan mujtamaaciga oo mas'uulinta ahayn dadka goradaas aan qaybishal bedelay oo dad khayr badanna ka jara dad xaaladii isku hoosaytoona ka jara ma in baahanyeena dhamaantii oo baan khayrkii wanaag lan horseedo jidka wanaagsan la ka goobaabiyo jidka wanaagsan lugu ku hormar saaxiibka ka deeyda xaaladii aan insha Allah ta'ala ay ku dhabeeyo qodobka kale aan dardaaramo oo bayaankana ka jari umatan aney una kamadeyna aan raayada tawxiidka aney una kamadey adawgana la dagaalamahay may ogaada saana anta ganjaruufaad ee ho muslimiinta iska haayeen qulku badan iska haay goobti yaro una habadeen in ka dhiyana uu si habad iska ride hatana tiidan hoob ka dhid hasli jeesade habad tiidan hoob ka dhid hatana hasli jeesade habadiis hamada was barka adawgi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta ilaahi inna habadiis hani wada dhid wariina inuu isku daba shaqeyno heblo wasaar iyo heblo inta ku wareegsaday gur gurna may buuha walni haboon ma ah bay lan baahanyaan qabada qadiidii ee nasi oo hato in ku koran wal ka sii daran mujtamaaciga bulshadana walaaga si lu ku saara lu ku kori bay lan ofaday in la bara cadawga Allah iyo cadawga muslimiinta in habashada ay ka kori habashadaata iyo inta daacmiyahay to american iyo yahuud kumadeen ilaahay ma aray inal kaafiriina kaanu lakum aduwan mubiina gaalada aduu aduunimadisna hiire hiire ata saafata yasinata wa aduu ala wadis ida wana marka insha Allah ta'ala ilaahi tabaaraka wa ta'ala gool shee ka dhagamaan ani gaalna gaaladaasi si aduu ninka ata salamada uneena ha ani samadaysan aduu unka kanagan oo saqiir iyo kabiir balaan in magal dadka ani unu ku dhaadhiina cadaawada xabashada iyo amerikaanka iyo yahooda iyo gaalada lamadka insha Allah ta'ala aan shirkada bariyalkan mowduucda la toogaday iyo meelo eedan ku hadalay may in ka badanaaytay oo raga xamaasadii oo eedan sarreeyta saala dareemay mowduucii ka saabsanay jihadka mowduucii jihadka ka saabsanay dareemasan geerada iyo meel raay u saa iyo wala ka jari ragu guuxay iyo meelo iyo taabadaayeen iyo diyaarnimada ku muuqadaas qodobkaasi markan bay ogaada saana bay ba la erayaha umato may xukumeeyay maamuleeyay dhulkana la wareegay maamuleey lanka oboodale hoobada oboodo isku fogaayto oo may la raay isu ulay qaadato la dhubsato ay intaliyo lay dooga rooga wuliga way ka intaliya gaalna milkii dhagawa marka may la noofaday insha Allah ta'ala umati maadaama ul haysha iyo madaxdiye ilaahi subhanahu wa ta'ala siin ka wal may la siin ku fadaysa gaar ee nuqabada lanku faday ani maqaamkaasi ilaahay jeey xukumo qodana ku dhalaala ani lanka jihaadka inka ka horreeyo safta safka jihaadka ka shahiido mise ka dhaawacno mise gaalada jibiyaayo ilaahay galantis nasriga ee guuli gargaarka ka sheena uu isignaga tan dadka ani ka guubaabidan ani hasiin ku hern ani ka guubaabidan ani meel raay u saa samciga iyo taacada iyo madnamada iyo ka dadaalano ilaaliya ani ka guubaadidan ani muslimiintu walaalayeen al akhuwa al iimaaniya ku dhaxeeyta ani ku dhaadhiidana waan ka guubaabidan ani ka guubaabidan walbarashada iyo horumarinta iyo koronqaadowsha naftiyona ani walbarana waan ka dhaqma gaashona ani walbara in ka goobabida qadiidaasi walaa bariyalkan balax ka mashquul sanayay ma haytay laha ku naqashay waana markii dambana bayaanka ka bahay insha Allahu ta'ala hologaasi sajidiile oboodle ay aan qaabalay walaayidana markasta ba garabkiina suruunta soo kalaani haseen jamciido laniska kooyo lan falan qeyo shirka soo kala la goobada hadii Ilaahay ra markasta ba insha Allahu ta'ala waajibuna nasar dhawo aan waana badii doon shirarka noocaas ah hadii Ilaahay ni suur gali tabaaraka wa ta'ala aan jazaakumullahu khayran hoolasi markan hundurmana maka kooyasa hibroolun ku sugeena maka kooyasa hagarsashana maka kooyasa isi hilmaasiyuna ha walba ka qabsoomaya lan kasta ma hodoobaday galanto meel raay u saafta ka gaado ee galanto masalixdi ummada u ka qabado lamaad galniyad annagato insha Allahu ta'ala jazaakumullahu khayran wa jazaakumullahu khayran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wali dhageystayaal waxa dhageysanaysan barnaamijka dhuuxa wareysiga idaacad Islaamiga Furqoon ayuu idin kaga imaanaya. Waxaan idin soo wadnaa qodob muhiim ah oo ku saabsan degmada Kurtunwaare ee gobolka Shabeelaha Hoose oo lagu daawaday filimkii Caad, balse markaan aanu aadno dhanka iyo dalka Ethiopia. Inka badan 400 oo Ethiopian ah ayaa waxa ay macluul ugu dhinteen gobolka Tigray ee dalkaas. Hay'adaha sheegtay inay bixiyaan gargaarka ayaa ku dhawaaqay in 400 qof ay majaaco iyo cunto la'aan ugu dhinteen gobolka Tigrayga kaasi oo dhaca waqooyiga dalka Ethiopia. Inka badan 400 oo ruux ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen maalmihii ugu horeeyay ee sanadkan cusub ee 2024ka. Ila wareedi laga soo xigtay shaqaalaha hay'adda qaramada midoobay ayaa sheegaya in dadka ay dhimanayaan iyagoo 400 ah sabab la xiriira cuntada oo gabaabsi ah iyo cudurro ka dhashay majaacada ku dhufatay gobolkan oo ay dagaalo halakeeyeen. Mid ka mid ah shaqaalaha gargaarka ayaa warbaahinta u sheegay in waxa ka jira gobolka Tigrayga ay la mid yihiin musiibadii baahida sababtay ee dalka Ethiopia ku dhufatay sanadii 1984. Qiso la yaab leh oo ku saabsan gaajada ku dhufatay gobolka Tigrayga ayaa soo warisay shabakada CNN ee laga leeyahay dalka Mareykanka. Mas'uuliyiinta ismaamulka Tigrayga waxay sheegeen in dadka badan 3.5 milyan oo qof ay geeri qarka u saaran yihiin oo u baahan yihiin gargaar degdeg ah, taasoo ka dhigan in wax ka badan kala bar dadka gobolka ku dhaqan ay dhibanaya leeyihiin musiibo uu bini'aadamka gacmihii ku sameystay. سأبقى فخورا بإسلامي gabagabada barnaamijka uu xawreysiidayaan dhageystayaal isla soo gaarnay 400 ruux ayaa degmada Kurtunwaare ee gobolka Shabeelaha Hoose waxay ku daawadeen filimkii Al Kataib ay ka soo saartay dagaalkii taariikhda galay ee Caad kaasi oo lagu dilay in ka badan 200 oo ka mid ah ciidamada dawladda federaalka. Qaar ka mid ah dadkii daawaday filimka ayaa ka waramaya. Wa alaykum salaam raxmatullaahi wa barakaatuhu. Magacaygu waa Cali Faarax Maxamed, jooga degmada Kuntuwaare. Caawo fagaaro weyn oo ku yaala degmada Kuntuwaare ayaa waxa laga daaray filin aad iyo aad u xiiso badan oo aan wada sugeynay ee dadka dhan ay xiiseenayeen ayaan maanta alxamdulillaah ayaa halkan ku daawanay. Filinkii aad ayuu u xiiso badan yahay. Kama bogsan ilaa hadeertan wiilmo socda filinkii dadka bulshada aad ayuu u daawanayaan. Alxamdulillaah alxamdulillaah ayaa leena horey horta filimo badan oo u daawanay Al Kataib ee soo saartay. Tanna waxa way xiiso goona ayuu leeyahay oo waxaan oo muuqda baqtiyada cadawga oo daadsan ee maxalliga jira meesha. Waxaa kaloo ii muuqda arkayay mujaahidiinta oo la baxayo gawaarida ay wateen cadawga ee gaashaamna ee mujaahidiinta ee maxalliga jiray ay soo kaxeesteen gacantana ay ku soo dhigeen. Maxamed Shaah Maxamed Cali waxaan joogaa degmada Kurtunwaare gaar ahaan gobolka Shabeelaha Hoose oo waxaan daawaday filinkii ka soo baxay oo ay khiyaartu soo saareen yaan daawaday. Waxaa noo muuqda caawa oonu aragnayna waa wax qof kasto islaama farax gelinaya meel kasto qof islaama uu joogana uu ku deersanayo cadawgii muddo dheer ummadda Soomaaliyeed loo ururinayay oo loo abaabulayay oo daadsan oo la laayay oo waxay hub wateen iyo waxay qalab wateen iyo waxay qori wateen iyo waxay baabuur wateen waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'aala mujaahidiinta u soo gacan geliyay baan caawa fiirsanayna. waxaan ilaahay macalla qasim maala abdulla oo joog degmada kuntuwari ah waxaan daawanay filin aad iyo aad xiiso u badan filinkaas oo ah caad waxyaabaha filinka aan ku arkay waxaa ka mid ah ciidamada dawladda ridida ayagoo qaar nool oo gacanta lagu dhigay hub fara badan mujaahidiinta ay la soo wareegeen ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiinay mujaahidiin inuu gacantooda ilaahay kor ka dhigo adoo ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu jibiyo waxaan ku faraxsanahay waxaan magaalada dhan degmada Kuntuwari dhan waa xaafada dhan wal isku yimid waa afar xaafado degmada Kuntuwari ee xaafada Nasiib xaafada Horseed oo wadaag jaamacadda dhan rag iyo dumar waa soo caadireen caruurta madarista dhigtaan iyo haweenka dhan waa soo caadireen insha Allah ta'ala awaas aad iyo aad baan u faraxsanahay waa filan wada sugeynay insha Allah ta'ala mujaahidiinta mid kan ka daran waa ku sugi doona biidin Ilaalbaari farxiya Cali Cibaadad xaafada filinka caad aan daran gaalada lagu baabiyay baba Allah ku rido gaalada daraf hadii la yiraa iyo duufaan hadii la yiraa baa ay waxay noogu faanayaan anaga ilaahay oo awood ka badan nasiin ee ilaahay subxaana wa tacaalo balaayaha ku rido iyo wax daran allah ka rido bismillaah zainab cali yusuf filin aad iyo aad oo maxay ahayd oo noo cajiib geliyay oo gaalada aad loo oo jabkeed u dhacay meesha uu dhacay aan fiirsanay aad iyo aad aan u faraxsanahay mujaahidiinta guur allah sii gaalada allah ka qabto maanta waxaan fiirsanay filin aad iyo aad noo cajiib geliyay mujaahidiinta waxaan leeyahay mar walba garabkiina ayaa taaganahay insha allah aan imaadcelinay mar walba waa taageersanahay magaceeguna waa falastiin siciid maxamed walaal waxaa daawanay filin aad iyo aad u macaan badan walaalaha mujaahidiin oo xaaliilaha filinka inay soo badiyaan dhalinyarta shabaabka dhexdooda uu xirtay diinta dhowristeeda dhiigooda uu quway dhabna uu aqbalay dhawaqa rabbigood filinka dagaalkii caada daawanay maanta mujaahidiinta guul allah sii gaalada allah naga jabiyo filimaan badan oo aragnay oo gaalada oo lagu laayay aad iyo aad u cajiibi filin xiisladaa filinka camal weligeey ma arkin ilaah mujaahidiinta allah guul allah siiyale gurgurta uu bangaar aftadirti away kiran iyo galgaad lugu layay gurgurta bangaar aftadirti away ad iyo balgaad lugu layay gurgurta gondista wax ma taarayo gurgurta iska seex waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Kurtumwaray ee gobolka Shabeelaha Hoose oo daawaday filmkii Al-Kataib ay ka soo saartay dagaalkii caad barnaamijkan wuxuu wareysii daawo dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa kan midlamid intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد الإسلامي.